Hazreti Zekeriya'yı hatırla. Hazreti Meryem'i hatırla. Vezkur fil kitabı Meryem. Vezkur fil kitabı İsmail. Vezkur fil kitabı İlyas. Vezkur fil kitabı İdris. Ve bütün bunların sonunda bu tertemiz nebilerin tertemiz açtığı çığırı anlattıktan sonra şöyle diyor. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ İşin bir ucunda nebinin olması beri tarafı bozuksa hiçbir şey yapmayacaktır. İşin bir ucunda Hazreti Nuh olabilir, Hazreti Adem olabilir, Hazreti Musa olabilir, Hazreti Mesih olabilir, hatta Hazreti Muhammed olabilir sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ondan sonra gelecek şerrül halef ise, yani onlara ters dönmüş bir cemaat ise, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاءُ الصَّلَاةَ Namazı zayi eden bir cemaat ise, namazı terk edemiyor. Yani sabah namazından sonra gözlerini uyuştura uyuştura kalkan, ahlaken ve fikren nifak içinde olan bir cemaat ise, bütün esasatıyla, en küçük adabına kadar şeriatı garraya riayet etme aşkını, şevkini kaybetmiş bir cemaat ise namazın ziyaını anlatıyor. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ Sonra kendi kaprislerine uyarlar. Hayalleri, vehimleri şeriat adına, İslami fikriyat adına onlara neyi gösterirse onu aynen şeriat zannederler. Yahudiler kitabı Tevrat'ı böyle tahrif ettiler. Hristiyanlar İncil'i böyle tahrif ettiler. Namaz kılmak ağır geldiği için namazsız bir Müslümanlık millete kabul ettirmeyi düşündüler. Zekat vermek ağır geldiği için zekatsız bir Müslümanlığın müdafasını yaptılar. Böyle de olur dediler. Nifak böyle başladı. İffetsiz bir Müslüman olabilir. Yani kadının kızın peşine düşebilir. Elin alemin ezvacını veya benatını baştan çıkarma mevzunda az miktamda bulunur ama yine Müslümandır. Yahudi ile başlayan, Hristiyanla devam ettirilen, ahir zamanda ümmeti Muhammed içine sokulan nifakın çeşidi çeşnisi budur. Mümin her şeyle mümindir. Namazı zayi etmemekle, şehevat-ı nefsaniyesine tabi olmamakla, kaprislerini aşmakla mümin mümindir. Allah'ın huzurunda secde etmekle alnının kirini silmeyen bir insan, İslam davası adına atacağı her adımda nifak içinde, ve tertemiz milleti ifal sevdasındadır. Siyasisi de öyledir. Daha düşük seviyede talebe cemiyeti de öyledir, başkası da öyledir. Bunu size 50 defa arz ettim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın kutsi bir beyanı olarak intikal ettirdim. Namazımızı kılmayan bizden değildir. Kıblemize dönmeyen bizden değildir. Başı secdesiz, vicdanı paslı bizden değildir. İnsanlara karşı saygısız bizden değildir. Anarşi çıkaran bizden değildir. Nizamın yanında olmayan bizden değildir. Devletleri yıkmak yerine anarşiyi ve komünizmi ikame etmek isteyen, güçleri zayıf düşüren bizden değildir. Hz. Muhammed'in daire-i kutsiyeti içinde yerleri yoktur. Dıştan yatı aile veya Rusya ile ihbar edilmiş bir kısım gafil gençlerdir. Bilin, her tarafta da söyleyin. Ve namazsızlara karşı müteyakkiz olun, İslam uğrunda ölse bile. Katiyen bilin ki, namaz kılmayan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, cihat ordusu için almamıştı. Sana yardım edeyim ya Resulallah dedi, Buhari ve Müslim'de anlatılıyor. Sen evvela inanıyor musun dedi ona. Ondan bu sözü almadığı için senin yardımın bana lazım değil dedi. Evvela sen, Cenab-ı Hakk'ın müminler için dahil ve takdir buyurduğu dairenin içine gir. Evvela secdesizlikten alnında hasıl olan kiri siliver. Evvela gözlerinin çapağını atıver. Allah Resulü'nün şu tehditkar sözü karşısında titreyiver. Münafıklara en ağır gelen namaz sabah namazı ve yatsı namazıdır. Bunları aşk ile cevk ile kılabiliyor musun? Güneş doğduktan sonra kalkıyorsan, güneş seni ısıttıktan sonra gözlerini hayata açıyorsan, evvela nifak üzerinden atmaya çalış. Zira bu türlü münafıklar, ister akidevi ister ameli olsun, kafirlerden daha fazla zararlı olmuşlardır. Çünkü bunlar müminleri laubaliliğe, gayri ciddiliğe, her türlü ahlaksızlıkla beraber Müslümanlığın olabileceği fikrine alıştırmışlardır. Bunlar Müslümanları her türlü hareketten dur etmişlerdir. Mümin müteyakkız olacak, %100 Müslümanlığı yaşayan, %100 onu içinde hakim kılan, onun en küçük prensibine karşı muhalefet etmeyen kimsenin yanında yerini alacak. Ya bu veya ölüm, ikinci yol yoktur. Ya bu veya ölüm. Sen kendi kendine, kendi şahsiyetin içinde teşekkür etmeye başlayacaksın. Ve şunu size arz edeyim. 100 seneden beri İslam aleminde herhangi bir uyanmaya karşı, doğrudan doğruya ruhu nebi ile meydana gelmeye karşı, esasat-ı Kur'aniye ile ispat-ı vücud etmeye karşı, ya Amerikalı veya İngiliz, Müslüman görünür tipte bir kısım Müslümanlık için mücadele eden bir kısım zümreyi Müslümanların içine salmış, nasıl orada Müslümanlık doğacak, bari başını ben getireyim demiştir. İşte bunun azarıdır ki, Pakistan'daki İslam hareketin başına Muhammed Ali Cinnah gibi ben Allah'ım diyen bir zındıkı getirip koymuştur. Ama Müslüman geçiniyordu bu adam. İşte bundandır ki İhvan-ı Müslümin'in nezih hareketi, Hasan el-Benna ile başlayan hareketinin başına daha sonra meseleyi inhiraf ettiren bir kısım firavunları getirip koymuştur. O firavunlar zinciri teselsül edip gitmektedir. Buna katiyen inanacaksınız. Kefere ve fecere ister Avrupa'nın kafiri, ister Asya'nın münafıkı, İslam diyarı içindeki herhangi bir İslam'ın gelişmeyi gülerek karşılamayacaktır. Tebessümle Sine'yi kabulüne basmayacaktır. Belki içine entrikalarla, namazsız, niyatsız kendinden bir kısım eşkıya güruhuyla vaziyet etmeye çalışacaktır. Ölçü İslam'dır. Her şeyiyle İslam. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُنَ بَعُوا الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةِ Baş aşağı taşkınlığa gidecek bu cemaat. Hayat-ı ukraviyelerinde baş aşağı cehennemin gayyasına yuvarlanacaklar. Kur'an'ın fermanı süphanesidir. Bakın kimi istisna ediyor. اِلَّا الَّذ۪ينَ اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَوْلَٰيكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Bu korkunç akıbetten masum kalan kimlerdir biliyor musunuz? Bilmiyorsanız duyun, vicdanınıza duyurun ve buna sadakat içinde yaşayın. İlla men tâbe. Namazı terk etme gibi çok çirkin, Allah karşısında merdus bir şeyden tir tir titreyen, nedamet eden, Allah'a dönenler müstesna. Ve âmene. İz'anla Allah'a iman edenler müstesna. Ve amile salihan. Kur'an'da salihat diye anlatılan ne kadar şey varsa hepsine sımsıkı sarılanlar müstesna. Görüyorsunuz ki tevbeyi anlatıyor. Nedamet hissi içinde bulunacak vicdan. Görüyorsunuz ki imanı anlatıyor. Tevbe edecek, iman edecek. Yani imanını yenileyecek. Aba-ı ecdattan intikal eden taklidi şeyle kalmayacak. İz'anıyla hareket edecek. Ve görüyorsunuz ki salih ameli ilave ediyor. Ve amile salihan. İşte bunlar cennete gireceklerdir diyor. Diğerleri gayyaya yuvarlanırken, yani kafirler değil dikkat ederseniz, namazı zayi edenler gayyaya yuvarlanırken, sureti haktan görünen münafıklar gayyaya yuvarlanırken, İslam'ın prensiplerini terk etmede gelecek nesillere laubalilik telkin edenler gayyaya yuvarlanırken, Müslümanlık gelişmesini şu şekilde veya bu şekilde inhiraf ettiren, Müslüman görünen münafıkın gayyaya yuvarlanırken, tevbe eden, İmanını yenileyen, salih amel yapan cennete girecek bunlardır deniyor. Onun için sizin başlattığınız bir harekat, daha sonra sıkı takip edilmezse, kontrola tabi tutulmazsa, o kendisi için mukadder çizgileri aşacak, inhiraf edecek, İslam adına bir sürü yanlışlıklarla, hatalarla karşı karşıya geleceksiniz. Ve bugünkü mevzuda ahlak adına, daha sonra arz edeceğim bir meselenin, mukaddimesi mahiyetinde işte bu inhirafların, inhiraf çizgilerini arz etmeye çalışacağım. İkinci meselede ısrarla üzerinde durduğum husus şu idi. Meşru dairedeki zevk ve lezzetlerle neslimizin iktifa etme meselesini temin etme. Allah Celle Celaluhu insanları bütün zevklerden mahrum etmemiştir. Yalnız helal dairesinin keyfe kafi geldiğini anlatmıştır. Aksine helal dairesine karşı çekimser kalanları tenkit etmiştir. Ve bu mevzuda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yeminine karşı Aleyhisselatü Vesselam'a tevbike bulunmuştur. Allah'ın helal kıldığı şeyi haram edemezsin. Bu İslami bir prensiptir. Binaenaleyh, helal dairesinin müs'atına istifa ederek, meşru dairedeki zevklerle yetinmeli, nameşru daire içine girmemeli, nefsin girmesine meydan vermemeli. Bizim bütün ezvakımız namazda,

Namazı ağır gören münafıklar, orucu ağır gören münafıklar, kadından kızdan kendini almasını ağır gören münafıklar, ümmeti Muhammed'in bünyesinde bozuk bir zamanda meydana gelmiş parazitlerden ibarettir. Zahir kefere ve feçere, ismini ağzına kürsüde alırken dahi tiksinti duydun. Komünistler, masonlar kadar en az, Müslüman kitlesi altındaki bu münafıklarda dünyayı İslam'dan temizlenmedikten sonra dupduru İslam anlayışı ve edasının müminlerin gönlüne gelip hakim olmasına imkan yoktur. Dupduru Müslümanlık, saadet hattı keyfiyetiyle. Hata ve sevap ne şahıslara göre ne de zamana göre izafi hüviyet alan bir şey değildir. Şirk bir hatadır ve bir inhiraftır. Katil bir hatadır ve bir inhiraftır. Zina bir hatadır ve inhiraftır. Yalan bir hatadır ve inhiraftır. İçi yalan dolu siyaset bir hatadır ve şeriattan inhiraftır. Binaenaleyh birinci şıkkı ele alayım. Siz Allah'a şirki bir kısım kimselerin yaptığı gibi fikir hürriyeti şeklinde ele alsanız, isteyen inansın isteyen inanmasın şeklinde ele alsanız, ve kendinize zamanın icabı, insanlara göre değişir bu mesele, bu bir inhiraf değildir deseniz, farkına varmadan şirkin içine düşmüş olacaksınız. 20. asırda yığın yığın insan bu gayaya gitmiştir de işin farkında değildir. Nice mütefekkirler, başında eskiden nice sarı olan kimseler, medresetül mualliminde hocalık yapan, medresetül vaizinde profesörlük yapan, yani hadis ve tefsir dersi veren nice kimseler vardı ki, böylesine bir inhiraf çizgisiyle ayrıldı ve ben Medine'de inen ayetlere yine mi inanmıyorum demek suretiyle cehennemin kayyasına gitti. Biz bunu çok açık olarak gördük. Bu türler şahsı tanıdık. Müslüman oldukları devirdeki eserleri gönül dolusu, heyecanla, aşkla okuduk. Fakat bu küfürnamelerini de nefretle karşıladık. Manevi şahsiyetler üzerine tükürük atıverdik. Dikkat ederseniz birinci meselede, biz şirk hata ve ciddi bir inhiraftır diyoruz. O ise diyor ki vicdan hürriyeti kimse kimseye karışmamalı. Namuslu bir insan olduktan sonra isterse müşrik olsun. Mesela Tevfik Fikret Allah'a da Kur'an'a küfreder. Ama namuslu bir insandır. Onun için iyi bir insandır. Bu İslam'ın ölçülerini inhiraf ettirme demektir. Allah kime iyi diyorsa ona iyi diyeceksin. Allah kime kötü diyorsa ona kötü diyeceksin. Sen kendin prensip vaz edemezsin. İslam'ın terminolojisini Resul-i Ekrem anlatmıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Kanun vazi sen değilsin. Allah'tır. Allah'a göre masiyet işleyen iyi değildir. Allah'a göre günaha inimak eden iyi değildir. Her eşit yapan hiç iyi değildir. Biz katle hata dedik. Katle inhiraf dedik. Çizginin altına düşme dedik. Ama bir tanesi katil yaparken bunu cihatta yiyorsa, kendi menfur davasını tahakkuk ettirmek için bunu bir basamak kabul ediyorsa, bir merhale sayıyorsa bu da intiraf etmiştir. Bu da azim bir hata içindedir. Bu da şeriatı karrağının ruhunu dinamitliyor demektir. Varsa memleket sapkında, ister sağda ister solda, aynı hıyanet ve denaat içinde, Müslümanlığa karşı yapılan aynı çirkin, Allah nazarında aynı şekilde merdut ve melundur sahipleriyle beraber. Kur'an-ı Kerim وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اَخَرٍ Allah'tan başkasına ibadet-i taat yapmak suretiyle arz-ı kullukta bulunmazlar, ubudiyet arzında bulunmazlar diyor müminler. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذ۪ي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Kısas meselesi bahis mevzu olmadan hiçbir cana kıyamazlar diyor müminler. Allah müminle kıymaz diyor. Kıymaz eldası olan insan ne olduğunu iddia ediyor acaba? وَالَّذ۪ينَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذ۪ي وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذ۪ي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Biz katla hata dedik ve buna şeriattan bir inhiraf dedik. Sen cihat maksadıyla yaparken eşhata göre ve zamana göre değişir. İzafi bir hürriyeti vardır derken şeriatı karrağının ruhunu dinamitliyorsun. وَلَا يَزْنُونَ diyor Kur'an-ı Kerim. Ve müminler zina etmezler. El zinasından, göz zinasından, ayak zinasından, dil zinasından ve sivri durumdan içtinap ederler. Sen bunu varoluşun muktezası sayıyorsan, beşeriyetin iktizasıdır diyorsan, insanlık bunu yapar diyorsan, zaman bunu göstermiştir, insanlara göre değişir diyorsan, sen de inhiraf ediyor ve çizginin altına düşüyorsun demektir. Biz prensip vaz edemeyiz. İslam esasatı vaz edilmiş, hoş görülen şeyler hoş görülmüş, merdut sayılan şeyler de merdut ve menfur sayılmış, şerat-ı garra tarafından yüzüne tükürük atılmıştır. Cenab-ı Hak bizleri inhiraptan masum ve mahfuz buyursun. Arz edeceğim mesele bir bakıma bunları anlamaya bağlıdır. Binaenaleyh, ahlaki anarşi içinde bulunan, ben namaz kılmamaya dahi anarşi diyorum çünkü Allah'a karşı başkaldırmadır. Oruç tutmamaya anarşi diyorum. Zekat vermemeye anarşi diyorum, şerata başkaldırma. Zira sahih hadiste Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri zekat vermeyenlere karşı ilan-ı harp yaptı. Zira Buhari ve Müslim'deki hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyurdu. Ümirtu en ukatilen nas hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve akamu s-salâ ve âtevü zekâ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ أَسَمُوا مِنْ نِدِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ Ben insanlarla cihada memur edildim. İnsanlarla başka bir yerde bu talibin karşısında buyurdukları gibi şu salife gideceği ana kadar cihada memur edildim. حَتَّى يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Mabud-u mutlak, maksud-u bil istihkak, Allah olduğuna dair şehadet edecekleri ana kadar cihatla memurum. Ve akamu salah, namazlarını kılacakları ana kadar cihad edeceğim. Ve atevu zeka, zekatlarını verecekleri ana kadar cihada memurum. Kılıcı elimde tutacak hatta binmeyeceğim. Allah Resulü buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fe izâ fealû zâlike asemû minni dimâ'ehum. Eğer bu dediklerimi yaparlarsa, şehadette bulunur namazı kılar, oruçlarını tutar, zekatlarını verirlerse, evamir İslamiye yerine getirirlerse, asemû minni dimâ'ehum. Kanlarını masumiyet altına, mahfuziyet altına almış olurlar. Kendi kendilerini korumuş olurlar. Ve hesabuhum alallah. Asemû minni dimâ'ehum ve emvâlehum. Hem kanlarını hem mallarını korumuş olurlar. Ve hesabuhum alallah. İç meselelerine gelince onu Allah'a havale ederim. İşlerinde nifak varsa onu Allah'a havale ederim. Doğru gördüklerinden dolayı kabul ediyorlarsa onu da Allah'a havale ederim buyurmaktadır. Nahnu nahkumu bizzahir. Dini mübin İslam'ın zahire müteallik bütün mesailini yaşamakla mükellefiz. Ve yaşamayanlara, laubal hareket edenlere, bir iki defa hataen terk edene değil, meselede ısrar edenlere münafık nazarıyla bakıyor. Haklarındaki hükmümüz Kur'an'ın hükmüdür, küfür içinde yüzlükler hükmüne varıyoruz. Hata ve sevap izafi değildir. Zaman ve asırlar hata sevap anlayışını değiştiremez. Hadiseler ve şahs onu yıpratamaz, onu solduramaz. Her gün, her cuma, hutbenin sonunda arz ettiğim gibi, münker Allah'ın hoş görmediği şeydir. Maruf Allah'ın hoş gördüğü şeydir. Allah kendi hoş gördüğü şeyi, razı olduğu şeyi emreder, hoş görmediği ve razı olmadığı şeyden de nehyeder. Biz bu şekilde meseleyi inşallah Teala ele alıyoruz ve alacağız. Şayet buna göre insan ahlaki anarşi içindeyse ona soralım. Allah'ın istemediği, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tiksinti duyduğu bu küfür ahlaki içindeyken biz buna nasıl mümin diyeceğiz? Şayet tepeden tırnağa süzdüğümüz zaman davranışı kafirlerin davranışından farksız ise, oturuşu kalkışı kafirin oturuş ve kalkışından farksız ise buna nasıl Müslüman diye hükmedeceğiz? Ben soruma cevap vermeden geçeceğim. Ehli vicdan sadece kalbinde bu meseleyi değerlendirsin. Bademe vereceği hükümler ona göre versin. Müslüman şahsiyet itibariyle, Müslüman dikkat buyurun ikinci hususa intikal ediyorum, ailesi itibariyle, Müslüman cemiyeti itibariyle tarif edilir bir şeydir. Müslüman sınırlı bir şeydir. Yani Müslümanın şahsi hayatına, Müslümanın ailevi hayatına ve içtimai hayatına önüne gelen her şey içine giremez ve onu karıştıramaz. Önüne gelen her şey içine girdiği bir hayat, bir dünya tarif edilmez bir hayattır. Size soruyorum ben şimdi. Bir misal arz edeyim size. Lokanta nedir biliyor musunuz? Lokanta yenilerin otlangaç dedikleri yer. Milletin orada yemek yediği, ekmek yediği yerdir. Ama lokantanın içine siz götürür zararlı meşrubatı korsanız bu inhiraptır. Ve bu lokantayı tarif edilmez hale getirme, meyhaneyle karıştırma demektir. Lokanta yemek yedirilen yer demektir. Oranın adına isterse matma deyin, isterse mekal deyin, ne derseniz deyin, orası yemek yenecek yerdir. Gavurcası da bunun lokantadır. İsterse meseleyi biraz daha direkleştirin, restoran deyin. Ne derseniz deyin, oraya yemek yenen yerdir. İnanaleyh, onun içine siz sadrı cazı getirdiğiniz zaman tarif edin mesale sokarsınız. İçkiyi koyduğunuz zaman tarif edin mesale sokarsınız. Orada çoluk çocuklara spor yaptırırsanız tarif edin mesale getirirsiniz. Lokanta ne zaman tarif edilir? İçinde yemek yendiği zaman. Kahvehane. Kahvehane adından da anlaşıldığı gibi kahve içilen yer demektir. Eskiden atalarımız kitap okudukları yer olması itibariyle buralara kıraathane diyorlardı. Kitap kıraat etme yeri demekti. İster kahvehane deyin, ister çayhane deyin, ister kıraathane deyin. Buna bu ad verilirken esasen kelimeler vaz edilirken manaya göre vaz edilmiştir. Lafızlar manaların kalıplarıdır. Kahvehane sözü kahve içilen yerin adıdır. Ama siz hüviyetini değiştirseniz, orada spor çıkarsanız, güreş tutsanız, spor kıverseniz, o zaman kahve tarif edilmez hale gelecektir. Yani kahve artık kahvehaneye müteallik meseleler sınırlandırılan bir yer değildir. Namütenahi şeyler içine girecek bir yerdir. Belki ileride kahvehaneyi gaide olarak da kullanacaklardır. Neyse hais olarak da kullanacaklardır. Yani affedersiniz, içinde de itabi yapacaklardır. Siz bu türlü şeyleri kahvehanenin içinde kabul eder ve hala bir tarif edileceğine inanırsanız, ileride o zaman onu da onunla tehlif etme lüzumunu belki duyacaksınız. Bunun gibi, müminin kendine göre bir tarifi vardır. Müslümin kendine göre bir tarifi vardır. Siz bunları kendi tariflerinden inhiraf ettirseniz, o zaman ortada tarif edilen bir mümin kalmaz. İster ahlaksızlığa, fuhşiyata, şehvat-ı nefsaniyeye dair hususlarıyla, ister muamelatıyla mümini tarif edemezsiniz. Kur'an mümini nasıl tarif ediyor? قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler felah buldular. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazı sayfıyla kılan müminler felah buldular diyor. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْرِ مُعْرِدُونَ Lavliyattan, her türlü hayatat-ı nefsaniye yaşamadan, kaprisel markasına düşmeden ihraz edenler felah buldular. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ Zekat vermek için sahip gayret edenler, para kazanayım da zekat vereyim diyenler, üst el, alt elden hayırlıdır diye zengin olup Allah yolunda sarf etme iştiyakıyla yanıp tutuşanlar, bunlar felah buldular. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Ferçlerini, namuslarını muhafaza ettiler. Ağızlarını fuhşiyattan korudular. Çirkef almadılar ağızlarına. Kulaklarını fuhşa ait şeyleri dinlemeden korudular. Ellerini fuhşa ait şeyleri yapmadan korudular. Ve avret mahallerini fena şeyleri yapmadan korudular. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ Ancak helalleri olan, nikahla aldıkları hanımları, mülki yeminle aldıkları hanımları müstesna. Meşru dairedeki bu zevkle istifa ettiler, yetindiler. Nameşru daire içindeki her bir zevkin arkasında binlerce âlamı düşünerek iştinab ettiler. فَمَنِ بِتَغَى وَرَا اَذَٰلِكْ فَاُولَٰيكَ هُمُ الْعَادُونَ Dikkat buyurun. Bunun verasında had ve sınır tanıyanlar, yani namaz kılmayanlar, yani zekat vermeyenler, namazı eda ederken haşyetle yerine getirmeyenler, sonra iffet ve namuslarını koruma hususunda hassas olmayanlar, bunlar haddi tecavüz eden anarşistlerdir diyor Kur'an-ı Kerim. فَاُولَٰيكَ هُمُ الْعَادُونَ Adun nedir biliyor musunuz? Haddi tecavüz eden, sınır tanımayan, yani frençe karşılığı olarak anarşist demektir. فَاُولَٰيكَ هُمُ الْعَادُونَ diyor. Binaenaleyh başta Kur'an-ı Kerim'in prensipleri içinde kim ele alınacak insan ve kim değildir? Bunu Allah'ın ölçüleri içinde tayin edecek, hükmümüzü ona göre vereceğiz ki yanılmayalım. Binaenaleyh, sen kalkar da bir namaz kılana ve oruç tutana, masonu müşahedersen Allah Resulü'nün ifadesiyle, birine kafir diyen ikisinden biri kafirdir. Kafir olacağını hesap edeceksin. Ama küfür meselesi bir mümin olarak senin ürkeceğin bir mesele değilse zaten senin imandan nasibin yok, küfrün kayyasındasın. Sana diyeceğin de yoktur. Ama bu bilinsin de millet aldanmasın. Kur'an-ı Kerim müminleri tarif ediyor, ben onu arz ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in ölçüler içinde ele alacağız mümini. Kur'an yine şöyle diyor. اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوَا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوَا وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوَا اِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ İnsan çok aceleci yaratılmış. Bir musibete maruz kaldığı zaman feryadı basıverir. Nimetler altında içinde yüzerken de gayet nekes olur, cimri olur, herkesten her şeyi esirger. Ancak namaz kılanlar değil. Namaz kılanlar korkunç bir badireden kurtuluyorlar. Namaz kılan sözüyle de demiyor. İllel musallina allazina hum ala salatihim daimun. Devamlı namaz kılanlar müstesna diyor Kur'an-ı Kerim. Alaca namaz kılan değil, aklına geldiği zaman kılan değil, cumaya gelen değil, devamlı namaz kılanlar bu korkunç badireden masumdurlar. Ala salatihim daimun. Hangi prensiplere göre hareket ediyoruz? Allah'ın ölçülerine göre mi yoksa hevesat ve nefsimize göre mi? وَالَّذ۪ينَ هُمْ وَالَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Malları içinde sail ve mahrumların da bir hakkı bulunduğuna inanan, öyle hareket eden kimseler, bu badireden masum ve mahfuz kalacaklardır. Nereden mümini ele alırsanız alınız, aynı çerçeveyi, aynı sınırı göreceksiniz. Ve ben meseleye döneyim. Mümin tarif edilecektir. Ve bu tarifi Kur'an yapmıştır. İçine her şeyin girdiği bir mümini tarif etmeye imkan yoktur. Namazı yoksa bu mümine ne diyeceğiz? Kafir demiyorum. Allah İslam'ın ölçülerinden ayırmasın. Ama bir isim vermek gerekir buna. Orucunu tutmuyorsa bir isim vermek gerekir. Öz ve namusunu müdafaa ve muhafaza hususunda hassasçaysa bir isim vermek gerekir. Tarif edilmez insana mümin nazarıyla bakamayacağız. Kimse küçenmesin ve darılmasın. Müminlik ve müslimlik sınırlı şeydir. Önüne gelen her şey bunun içine giremeyecektir. Bir tarif olacak ve bir tayin olacaktır. Bir sınır olacaktır. Prensipleriyle tahdit edilmiş bulunacaktır. Binaenaleyh küfür ahlakının hayatına hakim olduğu bir insan hakkında vereceğimiz hükmü verirken mütereddit vereceğiz. Senin alemin kadınını kızını baştan çıkarmak için namaz kılsa bile ifade etmeye çalışan insan hakkında hükmümüz mütereddidanedir. İnanaleyh, müminler hakkında vereceği hükümleri cetvel kalem veriyorsa hakkında vereceğimiz hüküm mütereddidanedir. Biz mülahaza dairesini açık bırakacağız. İnanaleyh, Müslümanları tezgif eden, Müslümanları hakir gören, onların aleyhinde şöyle veya böyle bulunan herkes hakkında vereceğimiz hüküm mütereddidane olacaktır. Bu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın prensibi, bu Kur'an'ın düsturudur. Keza mümin ahlakta esneklik yolunu intihap edemez. Gayet serttir. Şeriatta din-i mübin İslam'daki esneklik var ise şayet, fukaha onu kullanmış ve içtihat yapmıştır. Ayetlerin camiiyetinden, nasların genişliğinden fukaha içtihat yapmış, el-hak bir şehrah meydana getirmişlerdir. O kadar geniş bir yoldur ki artık o yolun dışına çıkmak başka yollar aramaz akılsızlıktır. Binaenaleyh bundan sonra din-i mübin İslam'da bir esneklik tasavvuru, yani benim şu inhirafıma müsaade eder mi, şu yanlışım nazar-ı müsamaha ile ele alınır mı şeklinde meseleyi ele almak, bu din-i mübin İslam'ı ters çevirmek, kendi istikametinden ters istikamete döndürmek ve şahsı adına da bir inhiraftır. Yolların ayrımına gelmiş bulunuyoruz. İnsanlar yaptım sıkı mümindir. İnsanlar yaptım sıkı kafirdir. İnsanlar ortada tezebzüp eden, devrin hadiseleri içinde bu kalemun gibi hadiselerin rengini alan, zaman değişti, asır başkalaştı, insanlar dünyaya talip oldu, bu devirde bütün şu dünyaya karşı koyma ve bütün ibadet-i taati yaşama meselesi, bu da olur mu diyen müzebzif ahlakta ve amelde münafıkın güruhu. Sımsıkı mümin olanları, 2. sure Bakara suresinde Allah Celle Celaluhu şöyle anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Onlar gayb-ı hakka inanırlar. Ahirete saygıyla, Allah'a saygıyla tir tir titrer ve ürperti içindedirler. Müfredatın manasını verdiğimiz zaman bunu vüzuhuyla göreceksiniz. Ama ben sadece lazımı manasını arz ediyorum. Müminler gayb-ı hakka inanırlar. Gayba müteallik bütün mesaile inanırlar. Ahiret endişesiyle, hesap korkusuyla tir tir titrer ve atacakları adımı riyazi olarak atarlar. Hayatlarını da hesap içinde yaşarlar. Dikkat buyurun, müminin tarifi bitmiş değildir. يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ diyor. Namazlarını dosdoğru ikame ederler. يُسَلُّونَ değil, camiye gelir namaz kılarlar değil. İçleri saygı dolu, dışları edep, Allah'a karşı kulluklarını müdrik olarak namazı nezd-i uluhiyetteki keyfiyetiyle ayağa kaldırmaya çalışırlar. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ Müminlerin tarifini veriyor.

tek bir işaretle yola geldiği için bunları deme lüzumunu duymadım. Ama isterseniz size söyleyeyim. İslami prensipler karşısında Hazreti Ömer'in ifadesiyle vakkaf olmak lazım. Hak zuhur ettiği zaman batıl silineceği hengamda hissiyat, nefis ve izzeti nefis meselesi bahis mevzu olmaması lazımdır. Mümin orada hemen durması gerektir. Cenab-ı Hak bizi bu türlü hoyratlıklardan masum ve mahfuz buyursun. Şu 20. asırda ister cephemizde ister başka cephelerde Frankenstein'in hortlakları gibi ortalığı alan, milleti ifade eden, insan gibi görünen, İslam gibi görünen, haddi zatında İslam'ın da imanında, insanlığın da azmanı bulunan bu şerirlerin meydana getirdikleri şerareden ümmeti Muhammed-i masum ve mahfuz buyursun. Ve bütün bunların verasında asıl bizim intizar ettiğimiz şey, emin belde, emin şehirler, Farabi Ütopyası'nda bunun tasvirini yapmıştır. Ta eski devirlerde Eflatun Cumhuriyet kitabında bunu anlatmaya çalışmış. Thomas More bunu tasvir etmeye çalışmış. Campanella bunu anlatmış. Ama Kur'an'ın tarif ve tasvir buyurduğu esas ideal sistem, emin belde, mahfuz prensipler esası yanında bunlar o kadar sönüktür ki, af aydın bir gündüze nispeten, kabrin gecesi gibi zalam zalam üstüne karanlık içindedir. Emin belde, sokağında rahat yürüyeceğin belde, evimin yanı başında geçer şakır şukur bir şeyler oluyor. Fikrine, anlayışına muhalif ve ters olan gençlerin, evini basacaklarından, camını kıracaklarından endişe ediyorsun ve göz kırpamıyorsun. Emin değilsin. Böyle bir Türkiye'de yaşıyorsun. Ve sabah kalkıyorsun, senin evin gibi başka bir mümin kardeşlerin evinin taşlandığını, camların alaşağı edildiğini duyuyorsun. Araştırıyorsun, diyorlar ki mümin talebeler yaptılar. Nuans farkından ötürü bu eşkıyalığı Karl Marx'tan öğrenilen bu şeyi mümin talebeler yaptılar. Sokağa böyle salınan, atılan, kafirin terbiye anlayışıyla terbiye edilen camidekinin dahi nasıl azman hale geldiğini görün. Görün de utanın da yere bakın. Emin belde, sokağında rahat gezeceğin, evinde rahat uyuyacağın, emin belde, mescidi anlı temizlerle, vicdanı berraklarla dolu emin belde, gözü yaşlı insanlarla dolu emin belde, karıncaya kıymayan, mümine kastetmeyen emin belde, haşerata dahi dokunmayan, rikkati kalbe sahip emin belde. Sadece cehdini ve cihadını icap ederse dıştaki kafire karşı saklayan, bütün potansiyelini onun başında patlatmayı tasmim eden, kararlaştıran emin belde ve emin insanlar. Ve sonra ideal insan, namütenahi düşünen insan, şu mütenahi aleme tenezzül etmeyen insan, bütün ufkunu lahut-i alemin burcu burcu kokusu saran insan, ideal insan buna diyoruz. Küfür hesabına vuruşana ve şer'i kaprislerini yaşamak için vuruşana ideal insan değil, deli varlıktır diyoruz. İdeal insan, ulvi hislerle meşbu, cennet sevdasıyla yanıp tutuşan, cemalullah aşkıyla gözyaşı döken, gecelerini ihya eden, gecenin karanlık zülüfleri üzerinde gözyaşı damlaları bulunan ideal insan arz edeceğim. Ve sonra mahfuz prensipler, değişmeyen, zamanın solduramadığı, hadiselerin pörsütemediği değişmeyen prensipler. Bunu bizler hanifiz Allah'a çok şükür. Hanif milletinin babası, nebilerin babası Hazreti İbrahim'in dilinden dinleyelim. وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ İbrahim'e مُصَلَّا Prensibiyle sınırlanan, belde-i eminin ilk defa veya bir yıkıldıktan sonra tamirini yapan, onarılmasını yapan, insanlığın içtimai için insanlığa arz ve takdim eden Hazreti İbrahim'in ifadesi içinde meseleyi takip edelim. رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا اللَّهُمَّ بُلْدَيَ أَمِينًا emin insanların otağı, emin insanların yurdu, emin insanların gezip tozduğu bir yer diyor. Belde emin olmazsa, insan emin olmazsa yaşamanın manası yoktur, ölüp gitmeli insan. وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ اَنَّ عَبُدَ الْاَصْنَامِ Beni ve benim evlatlarımı putlara tapmadan, totemlerin arkasına düşmeden, seni bırakıp başkasının arkasına gitmekten sen muhafaza buyur diyor. En birinci inhiraf ve hata şirk arz ettim size. Meselenin insicamı içinde meseleyi el alma mecburiyetindeyiz. وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ اَنَّ عَبُدَ الْاَصْنَامِ Sadece beni değil, getirip temelini attığım bu davayı devam ettirecek evladımı, ahfadımı putlardan masum ve mahfuz buyur. Yani sen, berzanın dışındaki şeylerde say ve gayret göstermeden, cehd-i cihad içinde bulunmaktan masum ve mahfuz buyur. Allah Resuluna soruyor Buhari ve Müslim'de, bir hadis-i şerifte görüyoruz. Birisi hamiyet için savaşıyor, birisi şunun için savaşıyor, hangisi Allah yolundadır ya Resulallah diyor. مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ buyuruyor. Kim Allah'ın yüce adının yücelmesi için, cahdü cihad içindeyse, onun bütün mücadelesi Allah yolundadır. Bunun dışında işin altında herhangi bir art fikir varsa, bir siyasi mülahaza varsa, bir kinik mücadelesi varsa, Allah yolunda değildir, merduttur, ölümse bile berbat gidecektir ahirete. وَبَنِيَّ اَنَّ عَبُدَ الْاَصْنَامِ وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ اَنَّ عَبُدَ الْاَصْنَامِ Beni ve evlatlarımı esnama tapmadan masum ve mahfuz buyur. رَبِّ اِنَّهُنَّ اَطْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ Rabbim onlar pek çok insanı şirazeden çıkardılar. Ad ad nam nam ayırdılar. Kimisine komünist dedirttiler, kimisine siyonist dedirttiler, kimisine mason, kimisine farmason dedirttiler. Ama inhiraf ettirdiler. Putlara kul olmuş yığın yığın, mezhep mezhep, kilik kilik Allah'a şirk koşan insanlar zuhur etti. اِنَّهُنَّ اَطْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ Ve Nebi Allah'ın hükmünü ifade ediyor. فَمَنْ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ أَصَانِي فَاِنَّكَ غَفُرُ الرَّحِيمِ Kim hanif milleti olan, bana uyarsa, benim milletime uyarsa, o bendendir. Kim bana baş kaldırırsa, tayinlik yaparsa, dini prensipleri çiğnerse, bugünkü manasıyla, frenkçi adıyla, anarşiye sapar, huzursuzluk çıkarırsa, benim onlarla alakam yok, onların da benimle alakası yoktur ifadesinde bulunuyor. Ve bunlar hakkında bir nebi nebiye yakışır eda ile فَاِنَّكَ غَفُرُ الرَّحِيمِ diyor. Sen gafur ve rahimsin. Onları selamete gidecek yola hidayet et. Günahlarını mağfiret buyur. Cenab-ı Hak bütün inhiraf etmişleri hidayet eylesin. Tarik-i müstakime hidayet eylesin. İnhiraftan masum ve mahfuz buyursun. رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ diyor. Mesele bitmiyor. Allah'ım bir de namaz kılsınlar. Kuta tapmama ve namaz kılma. Bir de namaz kılsınlar. Bu mesele mütekabil tablolar halinde ele alınıyor. Birbirinin karşısında kuta tapma ve namaz kılma meselesi. وَاَجْعَلْ اَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوِ اِلَيْهِمْ Bir sebebiyetle meseleyi ele alacak olursak şayet, insanların kalbinin meyli, yani dünya çapında bir cemaat nurunun meydana gelmesi, bir içtimai salahın zuhur etmesi namaz kılmamıza bağlıdır. فَاَجْعَلْ اَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوِ اِلَيْهِمْ Sonra bütün insanlar kalpleri muhabbet dolu, benim evladım, ahfadım etrafına koşup koşup gelecekler. Bu arada içtima edecekler. Cenab-ı Vacib-i Vücud, Kur'an'da bize anlattığı prensipleri harfiyen yaşamaya bizleri muvaffak kılsın. Ve sonra halkın kalplerinin meveddet ve muhabbetine inşallah Teala bizleri maket eylesin. Veya muhabbet ve meveddetimizin kalplerinde maket bulmasını temin buyursun. Bununla emin bir yurdu, emin yurdun sahiplerinin idealini, nasıl ideal insanlar olduklarını ve aynı zamanda değişmeyen mahfuz prensipleri hatırlatmaya çalıştım. Binaenaleyh diyeyim. Ya insanlar, başta okuduğum ayeti celile-i kerimenin tehdidi altında. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْذَرُوا Ey insanlar, ey iman edenler, sizin zevcelerinizden, evlatlarınızdan bir kısmı sizin için düşmandır. Din ve diyanetiniz için düşmandır. Bu realiteye karşı gözünüzü yummayınız. Prensiplerinize muhalefet edenler, inhiraf edenler, Allah'ın, Resulullah'ın düşmanı sizin de düşmanınızdır. fahzaru diyor. Onlardan hader ediniz. Sakınınız onlardan gelecek şerden ve şerareden. Hayır adına başınıza yıka edecekleri mesaitten ve devahiden. Bir yönüyle mesele bize böyle anlatılıyor. Diğer yönüyle de siz fiili ve kavli mevzuya girerken arz ettiğim meyelanı hayra kuvvet verecek, şerrin kökünü kesecek müthiş iradenizle ve alabildiğine geniş kalbinizle dolu heyecanlarınızı Allah'a teveccüh edecek. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete a'yun ve cealna lilmuttakine imama. Ey Allah'ım, ey Rabbimiz, heblena min ezvacina, bize zevcelerimizden öylelerini bağışla, öylelerini lütfet. Evlatlardan öylelerini lütfet ki bize göz aydınlığı olsun. Onlar bizim içimizi sürura garip etsinler. Onlarla mülakı olma bizim için vesile-i sürur olsun. Bir tarafta şerri, şerareli şirretlerden bahsediliyor. Cibilliyeti bozulmuşlardan bahsediliyor. Beri tarafta göz aydınlığı olabilecek bir nesilden bahis var. هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنُ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا ve bizi müttakiler cemaatine imam eyle diyor. Bu duayı Allah bize öğretiyor. Demek oluyor ki, ferdi selah, ailenin tarif ve tayine girmesi meselesi, içtimai hayatın tarif ve tayin içinde ele alınması meselesi, bunlar tahakkuk edince müttakilere bu cemaat imam olacak. Bu fertler müttakilere imam olacak. Yani Müslüman gruplar, Müslüman kilikler bunların etrafında toplanacak. Yani dünya Müslümanlığı bunlara teveccüh edecek. Cemaat da bu hale gelince, cemaatler arasında lider bir cemaat, imam bir cemaat halinde kendisini gösterecektir. Ama bugün gitseniz, sahil İslam memalikinde çeşitli İslam cemaatleriyle görüşseniz, namazsızlığımıza, niyazsızlığımıza ve dini hayatı yaşama mevzundaki laubaliliğimize, İslam'ı kıssasları arkaya atmamıza, cahiliye devrinde ancak kafirlerin müminlere karşı tatbik ettikleri, Şab-ı Abu Talib'e sıkıştırmak suretiyle, onları bir kısım haklardan mahrum ettikleri, dilenci adıyla boykot olarak içimize giren şeyi, cahur ahlakı olarak yaşadığınızı duyduktan sonra, nefret edecek, dur yüzünüze diyecekler. Boykot İslam'da olmuştur doğru, ama onu Mekke'nin müşrikleri, Allah'ın Resulü ve onun ashabına karşı yapmışlardır. Bu meseleyi yapan insan nerede ve kimin yanında yerini alıyor onu düşünsün. Bunu 3 defa arz ettim, bir daha arz ediyorum. 10 sene evvel de arz ettim, bir daha arz ediyorum. Üniversitelerinden yüksek okullarına kadar, liselerine kadar bu boykotu sıçratan esas Marx'ın uşaklarıdır. Ama bizimkiler patlayan atom bombasının radyoaktif tesirinden hasta olarak, burunları akarak aynı hastalığa tutulmuşlardır. Hak verilmezmiş, alınırmış, yok İslam'da öyle bir şey. Kuvvet haklıdadır. Kim haklıysa o kuvvetlidir. Ama kaynaya kaynaya, pekişe pekişe, kuvvet kazana kazana, tam özünü bula bula, Allah'ın tevfik ve inayetiyle kafirin beynini çatlatacaktır. Sen olamadıktan sonra, bey namaz, teyzesiz, paslı vicdan, senin gibi olsa ne olacak? Sen yerin dibine bat dahi. Bütün heyecanında, el aldın bir mevzu, takdir, tahlil yaparken, mümkün olduğu kadar işin dışına çıkmamaya ve bugün ahlak ve terbiye adına arz edeceğim şeyi arz etmeye çalıştım. Ama bununla beraber, öylesine bozuk bir vasatta, çeşitli Allah'ın hoşuna gitmeyen anlayışların, fikirlerin, mücadelesinin verildiği bir ortamda bir vasatta, o kadar da hislerimi ve heyecanlarımı frenleyemedim. Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri, beni af ve mağfiret buyursun. İzanını kaybedenlere, inhiraf edenlere istikamet ihsan eylesin. Bütün yüksek okullarımıza, üniversitelerimize Cenab-ı Hak istikamet lütfeylesin. Ve bunun kaderini elinde tutan hocaların başına akıl ihsan eylesin. Baştaki ricali devlete, parlamenterlere, reisi cumhuruna kadar bu vahim hastalık karşısında, bu sari illet karşısında basiret lütfeylesin. Bu korkunç derde temayül lütfuyla onları terbiyat kılsın. Lillahi Teala el-Fatiha. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يبزم جنده ولا يترف وعده ولا إله غيره. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يعظم شعائر الله فإن الله من تقوى القلوب، صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, ölçülerin, ölçülerle ölçülen şeylerin geçerli olması, Allah'ın ölçülerine vurmaya, onun ölçüleriyle ölçmeye bağlıdır. Allah'ın ölçüleriyle ölçülmeyen şey ölçülmüş sayılmayacağı gibi, ona göre çıkaracağın kıymetin de hiçbir kıymeti yoktur. Cenab-ı Hak neye çok ehemmiyet veriyor? Nazar-ı ilahide ve nezd-i uluhiyette neyin kıymeti büyüktür? Nazarın da öyle olacak ve kalbine aynı duygu dolduracak. Cenab-ı Hakk'ın tazim buyurduğu şeyi tazim edeceksin. Cenab-ı Hakk'ın tahkir buyurduğu şeyi de tahkir edeceksin. Allah nazarında ne büyüktür, neyin değeri azimdir, sen onu büyük görecek ve büyük kıymetini vereceksin. Allah nazarında neyin kıymeti düşüktür, hangi şey hakir olarak ele alınmıştır, onu da hor ve hakir görecek, ayağın altına alacaksın. Bu Kur'an-ı Kerim'in fermanıdır. O zaman Cenab-ı Hakk'ın emirlerinde ve prensiplerinde duygu ve düşünceleriniz itibariyle bir olmuş olacaksınız. Emri ilahiyeye duygu ve düşünceleriniz itibariyle tevfik-i hareket etmiş olacaksınız. Bu ölçüyü kaçırdığınız zaman sonra tartacağınız her şey yanlış hareket eden bir saat gibi yanlışı gösterecektir size. Başta bir kere ölçüyü kaçırdı mı sonra doğru zannettiğiniz her şey dahi yanlış olacaktır. Cenab-ı Hakk'ın tazim ettiği şeyler arasında hiç şüphe yok ki başta kendisine imanı, Resulullah'a imanı, ahirete imanı görüyoruz. Cenab-ı Hak en çok bunlara ehemmiyet ve değer veriyor. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya gelmesinin, nübüvvet vazifesiyle terfiraz olmasının gayesi olarak bize anlatıyor. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغِ وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغِ Ferman-ı Sübhanesi'yle Nebi'nin vazifesi, inşaat maksadıyla tebliğdir, insanlara hak ve hakikati anlatmaktır. Hazreti Adem bu maksat için gelmiştir. Hazreti Nuh bu maksat için gelmiştir. Nebiler Nebisi ve insanlığın serveri Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, o da bu maksat için gelmiş, geniş gayesini kavramış, hayatının gayesi, fıtratının neticesi saydığı emr-i bil maruf nehyan-ı münkeri yapmış. Hayatının sonuna kadar bir an cihat vazifesinden durmamış. Küfür ve dalalet içinde gördüğü insanları görürken yine Kur'an'ın beyanıyla içten içe incinmiş, müteessir olmuş ve bütün insanların hidayete ermesi için çırpınmış, kalbi kalaklara maruz kalmış. فَلَعَلَّكَ بَاطِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Neredeyse hazda hemen hemen recat-ı sana müteallik, işin teveccisi sana ait, halk hidayete ermiyor diye intihar edeceksin, kederinden vefat edeceksin diyor Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a. Nebinin hayatının gayesi, bütün mürşitlerin fıtratlarının neticesi, Cenab-ı Hakk'ın insanlığı göndermesinin, insanlar içinden nübüvvetle serfiraz kıldığı peygamberleri ihsan etmesinin gayesi, insanların Allah'a iman etmeleri, Resul-i Ekrem'e iman etmeleri, hayatlarını bu iman dairesi içinde tanzim etmeleri, Allah'ın ölçüleri içinde tayin ve takdir etmeleri ve bu hava içinde yine Kur'an'ın ifadesiyle وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ zinhar başka türlü değil, Müslüman olarak ölmeye çalışın. Buna sadık kalarak ölmeye çalışmaları, Cenab-ı Hak öyle yaşayıp öyle vefat etmeye bizleri muvaffak kılsın. Bu dolu heyecan, bu alabildiğine insanları irşad etme aşk ve heyecanı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'da nasıl maket bulmuştu, öyle de etrafındaki altından, nurdan hale dair şekilde maket bulmuştu. Size bir misalle meseleyi temir edeyim, arz edeyim. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin çok saygı duyduğu bir kardeşi vardır. Bedir'de bulunmuş, Uhud'da bulunmuş, Hendek'te bulunmuş, Yemame'ye kadar bulunması gereken, daha doğrusu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu her yerde bulunmuş bir kardeşi vardı. Zeyd ibn-i Hattab. Hazreti Ömer onu çok severdi. Zira yakın akrabalarının evinde tevhide dair esen mertemden ilk müteessir olan o olmuştu. Zira Hazreti Ömer'den evvel müteessir olmuş, Resul-i Ekrem'e karşı kalbi saygıyla dolmuştu. Ömer hayatı boyunca onu hep saygıyla anar. Bulunduğu bu meydan muharebelerinde hiçbirisinde özlediği şehadet kendisine nasip olmamıştı. İslam bayrağının yere düşmekle afak-ı alemde dalgalanması yollarının arasında olduğu, yani böyle tereddüde düştüğü bir dönemde bu bayrağın düşmemesi için mezbuh olanlardan bir tanesi de Zeyd ibn-i Hattab. O gün seve seve ruhunu feda edenlerden bir tanesi Zeyd ibn-i Hattab'dı. Ömer minbere çıkarken Yemame'den Zeyd'in kokusu geliyor der ağlardı. Onun şehadeti çok müteessir etmişti. Aşağı inerken ağlardı. Minbere dururken ağlardı. Mihrapta ağlardı, durmadan ağlardı. O kadar ağladı ki halifenin ağlaması herkesin dikkatini çekiyordu. Şehit olan bir kardeşe karşı bu kadar ağlanır mı? Kim bilir Ömer neye ağlıyordu? Vaziyetini kurtaran, kendinden evvel İslam'a giren, kendinden evvel Resul-i Ekrem'e kavuşan, ulaşan kardeşinin durumunda bulunmadığı için ona mı ağlıyordu bilemiyoruz. Kardeşinin iktisap ettiği akıbeti edemeyeceği endişesiyle ona mı ağlıyordu bilemiyoruz. Ama bir gün Ömer'in sesini kesecek, ağlamasını dindirecek daha büyük bir feryat karşısında duyuldu. Bu Mütemmim'in feryadıydı. Mütemmim mescide girince öyle feryat ediyordu ki ona ağlama denmez, belki öğürme denir. Niçin ağlıyordu? Halifenin işaretiyle ona doğru yaklaştı. Nedir bu kadar feza ve ceza? Niçin bu kadar ağlıyorsun? Neden bu kadar nevbitsin? Ömer sen niçin ağlıyorsun? Ben Zeyd'e ağlıyorum. Ah keşke bir Zeyd gibi kardeşim olsaydı. Bedir'de bulunan bir kardeşim, Uhud'da bulunan bir kardeşim, sonra Resul-i Ekrem'in kıyamete kadar dalgalanmasını düşündüğümüz mübarek adının bayraklanıp dalgalandı. Yemame'de o bayrağın altında şehit olan bir Zeyd'im olsaydı ben sevinecektim. Benim kardeşim de Yemame'de öldü. Öldü ama Zeyd'in karşısında öldü. İmansız öldü. Müseylem'e Türk Kezzab'ın ordusu içinde öldü. Ben de onu alıyorum. Ömer'in feryadını dindiren bu feryat, bu bağırtı Ömer'e baskın gelmişti. Ömer artık ondan sonra ağlamadı. Ömer'in en büyük derdi, Mütemmim'in en büyük derdi, bütün sahabinin en büyük derdi, imansız gitme derdi. Bir büyüğün, fikir adına, beyin adına söz söyleyen bir büyüğün, Alman kadar servetiniz olsa, İngiliz kadar zekanız olsa, işte bu büyük davayı kazanmaya terk edeceksiniz. Hepinizin karşısına bu dava ya kaybedilmek ya kazanılmak üzere açılmıştır. Ya kaybeder evliyatü billah kaygaya baş aşağı gidersiniz veya kazanır cennetül firdevse istifa ve itika edersiniz. İmana Allah değer veriyor. İmana Resulullah değer veriyor. Ve imanlı bir insanı herkesten aziz tutuyor. Hatip bin Belta'ya karşı Ömer bin Hattab müsaade et boynunu keseyim şu münafıkın dediği zaman Hazreti Ömer'i haşayı vermişti. Hüsame bin Zeyd bir tanesi sıkıştı diye Allah dedi düşüncesiyle o zatı öldürmüş ve katil olarak Resulullah'ın huzuruna gelmiş. Niçin öldürdün? Durmadan tekrar ediyordu kucağında büyüttüğü çocuğa. Niçin onu öldürdün? Halbuki bu düşman ordudan sıkıştığı an cepheye geçmiş bir insandı. O esnada la ilahe illallah demişti. Hüsame bin Zeyd onu öldürürken de bir sahabi görmüştü. gelip hemen Resul-i Ekrem'e haber vermişti. Niçin onu öldürdün diyordu. Ya Resulallah sıkıştığı için dedi. Kalbinden söylemedi. Durmadan şu sözü tekrara başladı. Yarıp kalbine mi baktın? Yarıp kalbine mi baktın? Yarıp kalbine mi baktın? Ah keşke şu ana kadar Müslüman olmasaydım. Resulullah'ın bu hitabını görmeseydim. Diyor sana binceyim. Resul-i Ekrem şu dudaktan dökülse dahi imana bu kadar ehemmiyet veriyor. Allah'ın ve Resulullah'ın tazim ettiği şey imandır. İman etrafında tahşidat yapma müminin en büyük vazifesi olacaktır. Bütün çırkanların, bütün yırtıcıların köyleri tertemiz halkı sardı. Onlara batıl efkarı telkin ettiği zaman da mümin vazifesinin neden ibaret olduğunu bilmelidir. Mümin vazifesinin irşat cephesinde, tebliğ cephesinde olduğunu bilmelidir. Mümin parlamenter seviyenin üstünde, riyaseti cumhuriyenin üstünde, orduda çeşitli kademelerde vazife yapmanın üstünde bu irşat ve tebliğ vazifesini esas almalıdır. Bana gelen böyle bir teklifte Allah'a yemin ederim ki şöyle dedim kaç defa. Ben bir Kur'an kursunda insanlara Allah'ı ve Resulullah'ı anlatmayı bakanlığa da tercih ederim, başbakanlığa da tercih ederim. Zira bunu Allah her şeye tercih ediyor. Zira bunu Resulullah her şeye tercih ediyor. Ama bu irşat vazifesine, tebliğ vazifesine fıtratını müsait hale getirememiş kirliler, vicdanı sönükler, anlı kirliler ve tecdeller, kendilerini layık görmediklerinden basit boğuşucuların yaptıkları cihadı yapmakta, Nebi'nin cihadının kendi nübüvvetine sokulamamaktadırlar. Aklı başında olan herkes, Kur'an'ı anlamaya çalışan herkes, Nebiler Nebisi'nin hayatından hissedar olan herkes, Nebi'nin hayatının gayesi olan, hususiyle şu devirde anarşinin ve bozgunculuğun köylere kadar gittiği, liselere kadar intikal ettiği bu devirde yapacağı şeyin, en büyük şeyin irşat ve tebliğ olduğunu düşünecek, irşat ve tebliğ vazifesinden bir andır olmayacaktır. Allah bunu istiyor ve seviyor. Resulullah bunu istiyor ve seviyor. وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْعَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Bunun içinde sopa yoktur. Bunun içinde çırtkanlık yoktur. Bunun içinde şerare itiraz etme yoktur. وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ İçinizden bir ümmet olsun. Bir millet haysiyetine ait millet bulunsun. Sağlam bir içtima olsun. İçtimai selahı olan bir bünye olsun. İçine ayarın girmediği, yabancı gözün ve sözün karışmadığı sağlam bedenli bir cemaat olsun. يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Hayra davet etsinler. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ Maruf emretsinler ve yenhavna amin münker, münkerden de nehretsinler. Bu büyük ve kutsi vazifeyi vazife olarak üzerlerine alsınlar. Bu onlara yeter, bu onları aziz kılmaya yeter, bu onları Allah'a yükseltmeye yeter, bu onları Resulullah'ın huzurunda sallallahu aleyhi ve sellem şefaatle terbiye kılmaya yeter. Allah'ın yeter dediğiyle iktifa etmek, Cenab-ı Hakk'ın aziz gördüğünü tazim etmek, Cenab-ı Hakk'ın tahkir ettiği şeyi tahkir etmek, mümin olmanın şiarındandır. Mümin olma şiarının üzerinde taşıyan herkesi bu anlayışa, bu davaya davet ediyorum. Ve gerçek davetin bu olduğunu bir kere daha ilan ediyorum. Köye tende kadar gidin, düşmüşlerin elinden tutun, çamuru miski amber diye yüzüne gözüne sürenlere hak ve hakikati anlatın, çamuru gösterin. Siyasi kanaatlarınızla insanların karşısına çıkmayın. Mücadelenize siyaset çeşnisi katmayın. Fikirleriniz peşin hükümle yüzünüze reddedilecek. Elinizdeki elmaslara çamur nazarıyla bakılacaktır. Her şeyden tecerrüt ederek, her türlü kiliş anlayışından, siyasi anlayıştan tecerrüt ederek, bir mualla mevkide verilen derse şeytanı rejimden başka kimse itiraz edemez. Bu şekilde verilen derse itiraz eden birisi varsa, insan suretinde şeytan diyecek ve sözlerimi bitireceğim. أَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ الْعَبْلَانِ نِزَمْ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّمْ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَإِذَا قُرْعَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المتبر عظيما لنبيه وتكريما لفقامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر الفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين. عباد الله اللهم كلاري اتقوا الله وأطيعوه اللهتان çok korkun Allah'a karşı saygılı olun. Prensiplerini hürmetle karşılayın. Himayesine girin ve onun prensiplerini yaşamaya çalışın. İnna Allah ya'muru bil adli vel ihsan ve itai zil kurba. Allah adaletle emrediyor. Kur'an'daki hayat tarzını hayatımıza hakim kılmakla, İslam'ı hayata hayat yapmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor. Kalbinizin heyecanıyla mevcudiyetini size duyuruyor ve kainattaki binlerce tarrakayla mevcudiyetini tepenizin üzerinde ilan ediyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle. Yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması, sizi gerçek huzura götürmesi mevzuunda yakın daireden başlayıp uzak daireye kadar servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden ve açından, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, icat-ı beşeriyenin değil, fikir adamlarının değil, terbiyecilerin değil, sosyologların değil, Allah'ın ve Resulullah'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, ta kendinize gelesiniz, kafanızda uydurduğunuz bir sürü eğilimi bir yoldan kurtulasınız. Emni aman yolu olan tarih-i müstakime gele, emni aman içinde cennete dahil olasınız. Akimiz salâ, innes salâte tenhâ anil fahşâi vel münker. Ve nebikullâhi ekber, vallâhu ya'lemu mâ tesnâûn. Sadakallâhu l-azîm.